तेरे लिए जिसके लिए मरता हूँ, बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, जीता हूँ जिसके लिए कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन शक नहीं। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। मेरी बहारें, मेरी